www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. Amma ba'du fa a'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام اور جميع علماء بدرد کے اراکین گرامی قدر اور مختلف اضلاع اور علاقوں اور تعلقہ جات سے تشریف لانے والے معزز بزرگ اور نوجوان ساتھی, آج کا یہ اجلاس ایک اہم موضوع پر منعقد ہو رہا ہے جس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے اور ہمارے فرائض منصبی سے ہے. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں, اس ملک کے اندر جو دینی تحریکات ماضی میں چلائی گئی اور جن کا تسلسل الحمدللہ اس وقت بھی جاری ہے, ان پر کچھ مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بھائی یہ بند سامنے کا پروگرام کی آواز بند کراؤ یا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں انگریز تاجر بن کر آئے اور اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے ملک کے غاصب حکمراں بن گئے اور انہوں نے پورے ملک پر اپنا اقتدار مضبوط کیا اور سن 1857 میں لال قلعے پر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا اور انہوں نے اپنا مشن یہ بنایا کہ یہاں کی آبادی کو نہ صرف یہ کہ رعایا بنائیں گے بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی ان کو اپنے مذہب میں رنگ دیں گے. چنانچہ یورپین ممالک سے عیسائی مشنریوں کا ایک سیلاب رواں تھا جو ملک کے قریے قریے شہر شہر اپنی محنتیں اور کوششیں کر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں اسپین کی تاریخ دہرائی جائے گی کہ یا تو آدمی عیسائی بن کر رہے گا اور یا پھر اپنی جان قربان کر دے گا، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا، مستقبل بالکل تاریخ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کی عظیم رحمت کہ چند اللہ والے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے دیوبند جیسے چھوٹے سے قریے میں ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک کا پہلا استاد بھی محمود تھا اور پہلا شاگرد بھی محمود تھا۔ پہلے استاد کا نام ملا محمود، جو دیوبند کے انتہائی بزرگ صاحب معرفت شخصیت ہے، اور شاگرد بھی محمود جو آگے چل کر شیخ الہند بنے، اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو مدرسہ شروع ہوا یہ ایک محض اتفاق نہیں تھا بلکہ سینکڑوں ہزاروں اللہ والوں کی نیم شبی دعاؤں کا ثمرہ تھا جو ظاہر ہوا۔ قائم کرنے والوں میں کیا اخلاص تھا کہ وہ چراغ جو چھتے کی مسجد میں جلایا گیا اس چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے۔ شہروں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں کہاں یہ روشنی پہنچ گئی اس کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور بلا شبہ ظاہر اسباب میں اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو ہماری نسلوں کا ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل تھا۔ اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دینی تحریک مدارس و مکاتب کی شکل میں اٹھی، اور اس نے حیرت انگیز انقلابی کارنامہ انجام دیا۔ اس کے بعد پھر دوسری تحریک جو ظاہر ہوئی انہی مدارس سے پڑھے ہوئے حضرات نے، جمعیت علماء ہند کے نام سے سن 1919 میں باقاعدہ جماعت قائم کی، اور اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں دینی شاعر کے بارے میں، دینی تشخصات کے بارے میں، دینی نقل و حرکت کے بارے میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریز زیادہ دن اس ملک میں ٹک نہیں سکے گا، اور ایک دن وہ آئے گا جب یہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر واپس چلا جائے گا، تو عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا تھا کہ اس تحریک میں ہم شانہ بشانہ شریک ہوں تاکہ اپنے برادران وطن سے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھی ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارا بھی اس میں ایسے ہی حق ہے جیسے اوروں کا حق ہے۔ یہ دوسری تحریک، اور تیسری تحریک ہے جو تحریک دعوت و تبلیغ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تحریک بھی دراصل ایک تعلیمی تحریک کا حصہ ہے کہ وہ بچے، وہ افراد، وہ لوگ جو مدرسوں میں جا کر وقت نہیں دے سکتے، نصاب نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس مشاغل ہیں، موقع نہیں ہے، ان کے اندر دین کیسے زندہ ہو، ان کو گھروں سے نکال کر جماعتوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ دین سیکھتے بھی ہیں، وہ دین سکھاتے بھی ہیں۔ تو ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر قائم ہے، اور ایک مدرسہ یہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، یہ موبائل مدرسہ ہے۔ اسی کے تحت میں دوسروں کو دعوت بھی ہوتی ہے، خود سیکھتے بھی ہیں اور سیکھنے والے سکھاتے بھی ہیں۔ یہ تینوں تحریکات ہمارے ملک میں بظاہر اسباب دین کی حفاظت کا ذریعہ بنی ہے۔ ویسے تو بھائی جو کچھ ہے اللہ کی توفیق ہے، لیکن آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ تحریکات ہمارے پاس نہ ہوتی تو نہ جانے اس ملک کے دین کا کیا مستقبل ہوتا۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان تینوں کے اندر توافق رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ اگر جمعیت علماء نہ ہو، جمعیت علماء کا پلیٹ فارم نہ ہو، جمعیت کے خدام نہ ہو، تو ہمارے لیے رکاوٹوں کو دور کرنا کتنا مشکل ہوگا ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ کوئی مسئلہ پولیس کا کھڑا ہو جاتا ہے، حکومت کا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی قانون پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے، کوئی آرڈر صوبائی حکومتیں جاری کر دیتی ہیں، اس کے لیے جمعیت علماء میدان میں آتی ہے، اور یہ جمعیت علماء سرمایہ ملت کے نگہبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ضرورت مدرسے والوں کو بھی ہے، اس کی ضرورت مسجد والوں کو بھی ہے، اس کی ضرورت دعوت و تبلیغ والوں کو بھی ہے۔ یہ سارے امور صحیح طرح انجام پائیں جمعیت کے لوگ محاذ پر ڈٹے رہیں گے تب ہی یہ سب کام چل پائیں گے ورنہ کوئی بھی کہیں کسی کو پکڑ لے کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں رہے اسی طرح جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اسے بھی کم نہ سمجھا جائے یہ معاشرے میں حرکت پیدا کرتی ہے حرکت پیدا ہوتی ہے حرکت دینی حرکت لوگوں میں دین کا مزاج بنتا ہے دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ایمان کی عظمت قائم ہوتی ہے تو پھر اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھلاؤں مدرسے میں داخل کروں کوئی دین کا تقاضا آتا ہے اس میں دل کھول کے آدمی خرچ کرتا ہے یہ خرچ کب کرے گا جب پہلے دینی مزاج بنے اور اس مزاج کو بنانے میں دعوت و تبلیغ کا بڑا دخل ہے لہذا اسے بھی ختم نہیں ہونے دینا اسے بڑھانا ہے اس میں وقت لگانے کا موقع ہو وقت لگائیے وقت کا موقع نہیں ہے تو اپنی اخلاقی حمایت اس کو دیجئے یہ ہماری ضرورت ہر آدمی گاؤں دیہات میں نہیں پہنچ سکتا جس ماحول میں جماعت کام کرتی ہے بہت سے ذمہ دار حضرات اس طرح کام نہیں کر سکتے ان کے پاس فرصت نہیں ہے موقع نہیں ہے لہذا یہ کام چلتے رہنا ہے اور ہماری پشت پناہی اس کو حاصل ہونی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دودھ میں مکھن کب نکلتا ہے دودھ میں مکھن کب نکلتا ہے پہلے اسے اوٹایا جائے گا اوٹایا جائے گا پھر اسے بلویا جائے گا جب اس میں نیچے سے حرکت ہوگی تو اوپر مکھن نکل کے آئے گا تو یہ جو دعوت و تبلیغ ہے یہ بلونے کا کام کرتی ہے بلو رہی ہے اوپر سے جو مکھن نکل کے آئے گا وہ علماء کی شکل میں نکل کے آئے گا حفاظ کی شکل میں نکل کے آئے گا دین کے خدام کی شکل میں نکل کر کے آئے گا یہ بھی ضروری ہے اور مدارس و مکاتب یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں صحیح دین کیسے امت میں قائم رہے اس کے لیے مدارس و مکاتب لازم ہیں اور اس کی دو کیٹیگری ہے ایک فرض عین کے درجے میں ہے اور ایک فرض کفایہ کے درجے میں فرض عین یعنی ہمارا کوئی بچہ ہماری کوئی بچی اور ہم خود ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہیں یہ تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے باقی کے مسائل نماز کے ضروری مسائل ضروری عقائد جن کے بغیر ایمان نامکمل ہے موٹی موٹی دین کی باتیں یہ دو فرض ہے فرض اور فرض عین ہے حدیث میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے وہ مسلمۃ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن مسلم کے اندر مسلمہ آٹومیٹک داخل ہے لہذا مسلمان مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بچی لڑکا ہو یا لڑکی ضروری علم حاصل کرنا اس پر لازم اور فرض ہے اس کے لیے مکاتب چاہے وہ کل وقتی مکاتب ہوں یا جز وقتی مکاتب جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے جز وقتی مکاتی ہیں, صبح ایک گھنٹہ شام ایک گھنٹہ, اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے واپس آنے کے بعد ایک گھنٹہ انہیں دینی تعلیم دینی. اگر یہ نہ دی جائے گی تو خالی اسکول پڑھ کر کے وہ مسلمان باقی رہ جائے کوئی ضمانت نہیں. یورپین ممالک میں مسلمان گئے طلب معاش کے لیے بہت بڑی تعداد میں, عرب سے بھی گئے, ہمارے ہندوستان سے بھی گئے, پاکستان سے بھی گئے, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, امریکہ میں, بہت ہیں. لیکن عرب سے جو لوگ گئے بڑی تعداد ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی کوئی فکر نہیں کی. ایک دو نسلیں گزرتے گزرتے سب خنزیر کھانے لگے, شراب پینے لگے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ اور, بالکل بدل گئے, بس نام کے مسلمان ہیں, عقیدہ عمل کچھ پتہ نہیں. لیکن ہمارے ہندوستان سے خاص طور پر جو گجرات کے حضرات گئے انہوں نے وہاں جا کر دو کام کیے. ایک تو یہ کہ جہاں ان کی موتد میں آبادی ہوئی فوراً انہوں نے مسجد کا انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ باقاعدہ مسجد بن گئی تو ٹھیک, نہیں تو کسی گھر میں جماعت خانہ بنایا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب کا نظام, کیونکہ وہاں پر ہر بچے کو اسکول بھیجنا لازم ہے, جبری تعلیم ہے, آپ کسی بچے کو محروم نہیں کر سکتے تعلیم سے, قانوناً بھیجنا ضروری ہے. تو آج وہاں کئی نسلیں گزر گئی ان کے آئے ہوئے, لیکن اس کمیونٹی میں اور یہاں سے گئے ہوئے لوگوں میں نسلوں کے اندر دین ایمان باقی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس ننگے ماحول میں پوری باپردہ بچی دستانے سے لے کر کے موزے تک کوئی چیز اس کی بدن کی نظر نہیں آتی, وہاں کے بازاروں میں, وہاں کی سڑکوں پہ نظر آتی, ننگے ماحول میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں, تعداد بڑھ رہی ہے, مدرسے کھل رہے ہیں, مکاتب کھل رہے ہیں, دورے تک اچھی تعلیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہ ان دو کاموں کی برکت, جہاں گئے مسجد, جہاں گئے مکتب. ایک ایک مکتب میں سینکڑوں بچے بچیاں پڑھتے ہیں, جیسا بھی موقع ہو, اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد, یہ تعلیم فرض عین ہے. اس کے بارے میں آخرت میں بات پرس ہوگی کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کی تم نے, یہ تعلیم بچوں کو کیوں نہیں دی. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, استطاعت والے پر زکات اور حج فرض ہے, اسی طرح ضروری دینی تعلیم حاصل کرنا اور بچوں کو دینا یہ فرض ہے. یہ سمجھ. دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ کا, کہ ہر مسلم معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے ضرور جو حافظ قرآن کیا ہوں حافظ قرآن با تجوید قرآن پڑھنے والے تاکہ تراویح کا سلسلہ تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ باقی رہے اور ہر مدت میں آبادی میں علماء دین اور مفتیان کرام ہونے چاہیے جو ضروری مسائل لوگوں کو بتلا سکیں دین کی رہنمائی کر سکیں اگر کوئی بھی نہیں رہے گا تو امت گمراہی پر بڑھ جائے گی گمراہی کے راستے پر چل پڑے گی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ رہے گا ایسے افراد معاشرے میں پیدا ہوں اس کے لیے عربی تعلیم کے مدارس ضروری ہیں یہاں بچے نحو سیکھیں صرف سیکھیں بلاغت سیکھیں اصول تفسیر سیکھیں اصول حدیث سیکھیں قرآن و حدیث کے معانی پڑھیں فقہ و فتاوی میں مہارت حاصل کریں ایسے مدارس بھی ناگزیر ہیں امت کی ضرورت ہے اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان مدارس کو کم نہ سمجھو مدارس کی مثال اور علماء کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو اور گاڑی چل رہی ہو اب اگر گاڑی میں لائٹ جل رہی ہے تو گاڑی صحیح رخ پہ چلتی رہے گی پتہ چلے گا یہ سڑک ہے یہ گڈھا ہے پتہ چلے گا ہمیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے لائٹ جل رہی ہے نشان لگا ہوا ہے منزل مقصود تک کون سا راستہ پہنچائے گا رات میں یہ لائٹ بتائے گی اور اگر لائٹ فیل ہو جائے لائٹ خراب ہو جائے بغیر لائٹ کے گاڑی ہے تو بتائیے چلتے چلتے ہو سکتا ہے گڈھے میں گر جائے جی ہو سکتا ہے جانا ادھر تک چلی ادھر جائے ایسے ہی علم نور ہے علم روشنی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ستاروں کے مانند ہیں جس طرح اندھیری رات میں ستاروں سے راستہ پتہ کیا جاتا ہے اسی طرح صحابہ کے علوم کے ذریعے سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے تو ان علماء کا وجود بھی ضروری ہے مدارس ہوں مکاتب ہوں دعوت و تبلیغ کی تحریکات ہوں یا جمعیت الماہین جیسی تنظیمیں ہوں یہ سب اس ملک میں ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں اور ان تینوں کا آپس میں موافق ہونا ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا ضروری ہے مقصد تینوں کا ایک ہے کام کا انداز الگ ہو سکتا ہے ترتیب الگ ہو سکتی ہے لیکن مقصد تینوں کا ایک ہے کہ دین زندہ رہے دین باقی رہے نسلوں کے اندر دینداری رہے شعائر ہمارے محفوظ ہوں تشخصات محفوظ اور یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی تمام انبیاء علیہ السلام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ على نبينا وعليه الصلاة والسلام کے بعد دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. یہ عجیب و غریب امتیاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. آپ کے دو صاحبزادے ہیں, ایک حضرت سارا سے جن کا نام ہے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام, اور ایک حضرت ہاجرہ سے جن کا نام ہے, بتاؤ کیا نام ہے, اسماعیل. یہ دونوں صاحبزادے کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے. پھر حضرت اسحاق کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, جن کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. کیا لقب ہے؟ تو تمام انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے, تمام انبیاء بنو اسرائیل. اسی لیے یہودی یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو ہمارا حق ہے, نسلی اعتبار سے, اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا. آپ بنو اسماعیل میں سے, اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں جو انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم الى آخر. تو یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اپنی اولاد کو, اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کو جو وصیت فرمائی ہے, تاکیدی نصیحت فرمائی ہے, اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین, اے میرے بیٹو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب فرما لیا ہے, تمہیں دین حق عطا فرمایا ہے. جس نبی کے زمانے میں جو دین برحق ہے اللہ کی طرف سے وہ پسندیدہ مذہب ہے. اب تمہیں کرنا کیا ہے, تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک جملے کے اندر فرما دیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ضرور بھی ضرور تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے, تمہیں اب یہ کام کرنا ہے, اسلام سے مت ہٹ جانا. اسلام پر زندگی ہو, اسلام پر موت آئے. ایمان پر زندگی ہو, ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہوں. یہ تاکیدی وصیت, تاکیدی نصیحت ان جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کے حوالے سے قرآن پاک میں نقل کی گئی, ہمیں سنانا مقصد ہے. قرآن پاک تو ہمارے لیے نازل ہوا نا, پہلے انبیاء کا ذکر ہے لیکن مخاطب ہم ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تمہارا بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ دیکھو کچھ بھی ہو, کچھ بھی پڑھو, کچھ بھی پڑھاؤ, کوئی بھی کاروبار کرو, کسی بھی مشغلے میں رہو, لیکن دین نمبر ایک, دین پر زندگی, دین ہی پر موت. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو ہماری یہ ساری نقل و حرکت اس کا بھی منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کس طریقے پر دینی شعائر کو زندہ رکھیں، دینی نقل و حرکت کو برقرار رکھیں، نسلوں کو کس طرح دین پر قائم رکھیں، اس کے بارے میں ہم فکر کریں. الحمدللہ فکریں ہو رہی ہیں. فکر مند حضرات اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں، لیکن جس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس میں بھی بہت کمی. آپ نے سنا ہوگا پچھلے چند سال پہلے حکومت نے ایک سروے کرایا تھا جس راجندر سچر اس کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے سچر کمیٹی کے نام سے رپورٹ داخل کی. اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ویسے بھی تعلیمی رجحان کم ہے، لیکن جو تعلیمی رجحان ہے اس میں بھی صرف 3.5% بچے مدرسوں اور مکاتب میں جاتے ہیں. کتنے بچے؟ کتنے؟ 96%. اسکول جانے والوں میں 96%، جو بالکل ہی نہیں جاتے ان کی بات الگ ہے، اسکول جانے والوں میں 96% ایسے ہیں جو ان کے کہنے کے بموجب مدرسہ مکتب کہیں نہیں جاتے. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ ہر جگہ مدرسے کی مکتب کی بات کرتے ہیں، کتنے کھولو گے آخر؟ کتنے مکتب کھولو گے؟ اتنے تو کھل گئے. میں نے کہا بہت کھل گئے، لیکن اسکولوں کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم ہے. آپ جائزہ لیجئے محلوں میں اسکول جانے والوں کا تناسب کیا ہے، اور مدرسوں اور مکاتب میں جانے والے کا تناسب کیا ہے، اتنے سب ہونے کے باوجود. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی کے آس پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو انہوں نے کہا کمیٹی میں وہ بالکل سچ ہے، لیکن کچھ تو سچ ہے، قریب قریب تو ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اس لیے آج جو محنتیں اب تک ہوئی ہیں اس سے زیادہ ہمیں یہ محنت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کسی بھی آبادی میں، کسی بھی بستی میں، بلکہ بستی کے کسی محلے میں ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں مکتب نہ ہو، وہاں دینی تعلیم کا انتظام نہ ہو. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. ملک کے مختلف حصوں میں مختلف انداز میں کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اس مدرسے کو مرکز بنا کر، دارالعلوم سنوری کو مرکز بنا کر کتنے مکاتب چل رہے ہیں؟ 528 مکاتب ماشاءاللہ اس مرکز کے تحت چل رہے ہیں، اور اس کو اور آگے بڑھانا ہے. جمعیت علماء ہند کا بھی ایک شعبہ، دینی تعلیمی بورڈ، اسی مقصد سے سرگرم ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ بورڈ اس علاقے میں تشکیل کر دیا جائے. میں حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا اس کی سرپرستی فرمائیں، اور مولانا ندیم صدیقی صاحب جو ہمارے صوبے کے صدر بھی ہیں ان کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اس علاقے میں یہ کام اور آگے بڑھے گا. اور جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے جات میں، اضلاع میں، تعلقے میں اس مشن کو آگے بڑھائیں. آئندہ اپریل کے پہلے عشرے میں یکم تا 10 اپریل پورے ملک میں تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی. اس موقع پر خاص طور پر ہم سرگرم رہیں, مختلف جگہ پروگرام کریں, لوگوں کو جوڑیں, ذمہ داروں کو جمع کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان تحریکات کو ہر طرح کے انتشار سے محفوظ فرمائے اور ان کوششوں کے اندر برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں 5 منٹ بات کر دو پھر پٹھان صاحب کی.